الحمد لله الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا وشفينا وحبيبنا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحابه وأهل سنته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل والله ذو الفضل العظيم عظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. میرے بزرگو عزیزو دوستو، میں نے آپ کے سامنے دو آیتیں پڑھیں، اس میں میرے آقا و مولا سید الانبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرائض نبوت کا اللہ جل شانہ نے تذکرہ کیا. نبی اس دنیا میں آتا ہے، اللہ کا فرستادہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے آتا ہے، اس کی پوری زندگی نمونہ ہوتی ہے، اس کا حق قول و فعل نمونہ ہوتا ہے، جو بھی کہتا ہے خدا کی طرف سے کہتا ہے، اس کی زبان خود نہیں بولتی بلکہ بلوائی جاتی ہے. تو ماں یم سے پانی ہوا ان کو اللہ اس کا ہر عمل انسانیت کے لیے نمونہ ہوتا ہے. قرآن خود کہتا ہے دقت کا نہ رقم کی رسوم ملتا ہے اس وطن پر. نبی کی کا عمل نمونہ، اس کا قول ہدایت، اس کا ہر رخ ہر پہلو انسانیت کے لیے خیر کا بکھیرنے. نبی الانبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور جیسے پہلے انبیاء آتے وہ ایک زمانے کے لیے آتے تھے، ایک وقت کے لیے آتے تھے، ایک قوم کے لیے آتے تھے یا چند قوموں کے لیے آتے تھے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ آنے کے لیے آئے. آپ کا زمانہ نبوت اور دورہ نبوت اختتام کے لیے ہے. آپ کی نبوت اس دور میں بھی تھی جبکہ آپ بتاتے ہی اس عالم نے صاحب تشریف فرما تو جس وقت پردہ فرما لیا تو پردہ فرمانے کے بعد بھی آپ کا دورہ نبوت ختم نہیں ہوا، اور یہ دورہ نبوت قیامت تک بھی چلتا رہے گا اور قیامت کے بعد بھی چلتا رہے گا. اب حضرت آباد کا تمام زمانہ جو ہے یہ دورہ نبوت محمدیہ کا زمانہ، اور نبی انور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوض و برکات آپ کی خیروں اور برکتوں سے ہر دور معمول ہے. شرط یہ ہے کہ انسان کے اندر ان سے لینے کی طاقت اور اس خیر کو اپنانے کی قوت، اور وہ قوت حاصل ہوتی ہے نبی انور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے تباہ سے جو تمہارے اخلاص کے ساتھ ہو اور اللہ اللہ کے رسول کے کہنے کے مطابق وہ اتباہ کیا جا رہا ہو اور زندگی میں اپنے ذاتی خواہشات کا عمل نہ ہو بلکہ اپنی خواہش جو ہے وہ حبیب پاک پسند کی خواہش کے ساتھ ہو. جیسے حدیث کا مضمون ہے کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی چاہ پہ نفس اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا. تو میرے دوستوں اور عزیزوں, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی انسان کے لیے نمونہ ہدایت ہے اور یہ نمونہ ہدایت انسان کو بناتا ہے اور بننے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اعمال دیے جو ظاہر کے ساتھ متعلق ہیں, کچھ اعمال دیے جو باطن کے ساتھ متعلق ہیں, اور ظاہر والے اعمال دکھائی بھی دیتے ہیں, کرتے بھی ہیں, ہوتے بھی ہیں اور دنیا بھی اسے دیکھتی ہے کہ فلاں عمل ہو رہا ہے. لیکن جیسے وہ کسی کا شعر ہے کہ ہے پھول پتیوں پر سب کی نظر نثار, جڑ کی خبر نہیں ہے جس کی ہے سب بہار. اصل جو ہے وہ انسان کا دل ہے, انسان کا قلب ہے اور انسان کا اندر بھی. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان فی الجسد لمرضۃ ان فسدت فسد الجسد کلہ وان فسدت فسد الجسد کلہ الا ریح الفرق. دیکھو تمہارے جسموں کے اندر ایک لوٹسا گوشت کا لوٹسا, اگر وہ صحیح ہو گیا تو تمام جسم صحیح ہو جائے گا اور اگر وہ بگڑ گیا تو تمام جسم بگڑ جائے گا, اور سمجھ لو کہ وہ گوشت کا لوٹسا جو ہے وہ جسم. اس لیے انبیاء علیہ السلام کے قریب اور ان کی دعوت اصل چیز جو ہوتی ہے وہ دل ہوتی ہے, اور دل کے نتیجے کے طور پر جسم کو بھی سنوارا جاتا ہے. اصل دل ہے اور دل کے بعد باقی جوابیں اور اعضاء ہیں. دل سنورے گا تو جسم سنورے گا, اور دل بگڑے گا تو جسم نہیں سنورے گا. اور اگر دل نہ بنا ہوا اور جسم کے اعمال انسان بنا لے اور تکلیف سے مستقبل شخص کی طرح ہو جائے, مسجد نبی میں نبی انور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو لیکن دل کے اندر ایمان کا نور نہ ہو تو وہ دین والا نہیں ہوگا مناسب. تو اس سے بات یہ معلوم ہوئی کہ دل اصل ہے. اس بنا پر ہمارے اقابر کے بلکہ پوری سے دورہ نبوت سے لے کر اس وقت تک, یعنی نبی حضرت رسم کے زمانے سے لے کر اس وقت تک جتنے بھی کاملین پیدا ہوئے اور جتنے بھی علماء دین پیدا ہوئے اور جتنے بھی بزرگ اس دنیا میں آئے, ان سب نے کوشش یہ کی کہ انسان کو بناتے ہوئے پہلے اس کے دل پر نظر کی جائے اور اس کے دل کو بنایا. دل کیسے بنتا؟ دیکھو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے, اس میں ارشاد فرمایا والذین باث کے تم نہیں رسول من ہم یتلو علیہم آیا, وہ اللہ کی ذات جس میں نے کہ آپ نے ایک نبی کو مبعوث فرمایا. نبی کیا کام یتلو علیہم آیا, وہ پر قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے, بڑی گڑکی اور تشبیہ کرتا ہے, میں اس کی آگے چل کر تشریح کرتا ہوں. وہی اللہ محمد کتاب والی اور تعلیم دیتا ہے آپ کو کتاب کی اور لکھتا. کتاب قرآن پاک, یعنی قرآن پاک کو صرف تلاوت ہی پر نہیں چھوڑا جاتا بلکہ تلاوت کتاب پاک کے بعد اس کی تعلیم دی جاتی ہے, اس کے اندر جو علوم ہیں, اس کے اندر جو فوائد ہیں, اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ رکھ دیا ہے جس کے بارے میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے لا تنفتی عجائب ہوں جس کے عجائبات ختم نہیں ہوئے. آپ دیکھیں تو اس امت کے علوم کے اندر قرآن کریم کو جب کھولا گیا تو ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں تفاصیل دی اور ایک ایک تفصیل چھوٹی نہیں پتہ نہیں کتنی کتنی بڑی تفاصیل ہے. وہ آتا ہے کتابوں والوں نے کتابوں میں آتا ہے کہ علامہ ابن جریر تبری نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ میں آپ کے لیے ایک تفصیل لکھ دوں 7000 صفحے پر. تو انہوں نے کہا کہ حضرت اتنی بڑی تفصیل کون پڑے گا. تو فرمایا کہ افسوس کہ ہمت ایک پشت ہو کہا اچھا 30000 صفحے پر لکھ. اب بھی ان کی جو تفصیل 30 جلدوں میں شائع ہے اور ہر ایک باریک ٹائپ کے 500 صفحے 600 صفحے تو اندازہ کیجیے کہ وہ 30000 صفحے ہوں. یہ سب ایک تفصیل. اس کے علاوہ جو متعدد تفاصیل ہے مثال کے طور پر اتنے تفصیل لے لو رول مہانی لے لو ایک دوسری تفصیلیں لے لو کتنی کتنی بڑی ہیں. اور یہ سب کیا ہے کہ ایک قرآن کریم ہے اور اس کی تفصیل ہے اور اس کی تشریحات بیان کی جا رہی ہیں اور اس سے علوم نکل کے چلے آتے ہیں اور ختم نہیں ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن دیا تو قرآن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اندر ایک دلوں کے اندر ایک نور کو رکھا. علم کا نور ہدایت کا نور. تو وہ ہدایت کا نور جو ہے وہ قرآن کریم کے معانی کو اس کے مقاصد کو سمجھ لیتا ہے. وہ جب تک کہ دلوں ایمان نہ ہو تو ہزار کوشش کر دیجیے قرآن کی ہدایت نہیں ہے. قرآن کے مطالب قرآن کے مقاصد اس وقت تک نہیں کھلتے جب تک کہ دل کے اندر نور ایمان کی جھلک نہ ہو. اس معنی میں کہا جاتا ہے دیکھو قرآن کے سیکھنے سے پہلے ایمان کی ہدایت کو حاصل کرو. مجھے کہتے ہیں کہ صحابہ کا ایک قول ہے کہ ہم نے پہلے تعلم نہ ایمان ثم تعلم نہ ہم نے پہلے ایمان کو سیکھا اور پھر قرآن. ایمان کیا؟ ایمان ہدایت سب کو نور ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نزلت الامانت کی جد تک سیکھا. ہدایت کی امانت جو ہے بہت بڑی لوگوں کے دلوں کی جڑ کے اندر ایک ذرائع نور ہوتا ہے جو قلوب کے اندر اتر جاتا ہے اور یہ ذرائع نور ایمان کی وہ دولت ہے جسے کہ نور کی جڑ سے ادنا سے ادنا امتی ہے ادنا سے ادنا مسلمان ہے جس کے پاس اور کوئی عمل نہ ہو صرف ایمان کا ایک ذرہ ہو تو جہنم میں بھی یہ طاقت نہیں کہ اس ذرائع ایمان کو ختم کر. تو یہ ایمان کا نور اگر کسی کے اندر آ جاتا ہے تو یہ نور ایمانی انسان کے تعلق کو خدا کی ذات کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. جب خدا کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے تو پھر خدا کی بات خدا کا کلام سمجھ میں آتا ہے. جب تک کہ آپ کتاب والے کو نہیں جانیں گے کتاب کو کہتے ہیں وہ ایک واقعہ ہے یعنی کہاں تک دوست تھا لیکن پڑھا ہے کہ کہتے ہیں حاتم اسم جب تو آتے تو حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو جائے. احمد ابن حنبل جو ہیں وہ ایسے شخص ہیں کہ چھاؤں کے سامنے جھکے نہیں. بہت اذیتیں اٹھائیں بہت یعنی دوبے کھائے بہت لیکن شاہوں تک کی بات کو مانا نہیں. کسی نے کہا کہ اے امام یہ کیا بات ہے آپ اتنے بڑے محدث ہیں اتنے بڑے عالم ہیں اور آج تو فقیر کے سامنے کیوں کھڑے ہو؟ یہ آتا ہے تو کھڑے ہو جاتے. ارشاد فرمایا میں کتاب کو جانتا ہوں, یہ کتاب والے کتاب, میں کتاب کو جانتا ہوں, یہ کتاب والے کتاب. دیکھو آل اللہ کے درمیان اور عام ہم جیسے لوگوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ وہ خدا کو جانتے ہیں, ہم الفاظ کتاب کو جانتے ہیں. ہم سارے کے پابند ہیں, ان کے اندر وہ روشنی آ گئی ہے جس روشنی نے انہیں خدا کو پہنچا. حضرت صدا کہ اس نمرے کی ایمان پیدا کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عنایت فرمایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو صفات بیان فرمائیں اس میں ایک فکر کا تذکرہ فرمایا, وہ کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ ان لوگوں کا تذکیہ بھی کرتے ہیں, ان سے پاک بھی کرتے ہیں. ایک بات اس سے پہلے کہہ دوں کہ دیکھیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرائط نبوت آپ کی خط نبوت کی برکت سے آپ کے صدفاء کے ذریعے سے قیامت تک ساری ہو جاری ہے. اس حدیث میں بھی آتا اللہ تعالیٰ تعالیٰ ختم امتی تعلیم علی الحق لا جدت من قتلهم حتی تکوم الساعة و کما کان علی الحق, کہ ایک طبقہ میری امت کا ایسا ہوگا جو قیامت تک حق پر قائم ہوگا, اور اگر ان کو کوئی ضرورت پہنچانا چاہے گا ان کی مدد نہیں کرے گا تو ان کو نقصان نہیں پہنچے گا. دین باقی رہے گا, دین والوں کا ایک طبقہ باقی رہے گا. ہزار دنیا چاہے کہ دین کی بات مٹ جائے, دین نہ مٹے گا, اور دین کا ایک طبقہ جو کہ ہدایت صحیحہ پر قائم ہوگا وہ قیامت تک ختم نہیں. اور ہدایت جو ہوتی ہے وہ ہدایت صرف الفاظ کا نام نہیں ہے, ہدایت اعمال کا نام, اور اعمال دل والے بھی اعمال اور جسم والے بھی اعمال. دل والے اعمال جو ہے جیسے کہ ظاہر کی شکا مرتب ہوتی ہے, ہدایہ شریف ہے, تند ہے, ہدایہ ہے, اور بے شمار کتابیں ہیں. مقصود ایک کتاب چھوٹی سی لے لو جس جلدوں میں, اور کمال دیکھو اس امت کا کہ لکھانے والے نے کنویں سے ایک املا کروا دیا. امام سرکت کو قید کیا گیا تھا کنویں میں سے اور املا کروا دیا جس جلدوں میں. اتنی ہوتی اس امت کے بن بھی ہے نکالے اور ڈھنگ بھی ہے. ایسے امت پیدا تھی, ایسے علماء پیدا تھی. تو میں یہ کہتا تھا کہ جیسے ظاہری احکام کی کتاب اسی طور پر باطنی احکام, اور باطنی احکام کی اللہ تعالی نے ان کی اصل یعنی ترتیب ان کا مرتب ہونا ہے یہ تو آل اللہ کے سینوں میں ہے, اور ان کے دل جو ہیں وہ سکینہ ہے علوم الٰہیہ کا, اور ظاہر کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی حکومت کسی چیز کو گم نہیں کرتا کتابوں میں مرتب, اور بس کئی کتابیں لکھی گئیں. شروع میں کتاب اللمہ دوسری نے لکھی, اسی طور پر اس کے بعد تھے بنیاد تو حضرت کیا نام ہے پیرانے پیر صاحب کی بنیاد الطالبین آئی, اس سے پہلے امام غزالی کی جو ہے کیمیائے ساتھ اور فارسی میں, اور کیا نام ہے عربی میں خاص, اس سے پہلے لے لو تو اور کئی کتابیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمت میں مرتب طور پر تصرف کو مرتب ہوتا ہے. آج کے دور میں جو کہ ظاہری طور پر ایسے کہا جاتا ہے کہ یہ باتیں علوم کے ماہر نہیں تھے, ابن قیم سے یہ اللہ تعالیٰ نے مدارج صالحین لکھوا دی, کتابوں کے بھی اندر آ گیا اور عملی طور پر بھی آ گیا. اور کیا کس لیے تھا؟ کہ دلوں کا نکھار ہو, دلوں کا خوش ہو. آپ بھی دور میں آپ دیکھیں, صرف حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے تصوف پر کتابیں, انسان حیران ہوتا. صرف موائز کو ان کے دے دو تو جو بھی صدا سفات پر موائز مسودات کے علیحدہ لگے ہیں, اور جو کتابیں ہیں مستقل وہ علیحدہ ہیں. ان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شیخ الحدیث سب نظر اللہ عمر قدر سے جو کام لیا, اور نہ صرف یہ کہ وہ شیخ الحدیث نام شیخ الحدیث ہے, حدیث سے جو کام لیا تو وہ لیا, لیکن جیسے کہ ان کا خود ہی ارشاد اور منصوب ہے کہ کہا گیا کہ تو اس سے کام لیا جائے تو سلوک کے بارے میں, اور اس کی دعوت کے لیے آپ کی عمر میں بیماری کی حالت میں ملک بن ملک اور علاقہ بہ علاقہ, بس میں یوں کہوں کہ یوں کہ بڑے آدموں کے طور تاکہ وہ چیز جو کہ مٹی جا رہی وہ